znać całą prawdę o tym miejscu. Jeśli mogą Państwo pomóc, prosimy o kontakt z Fundacją pod numerem 22 828 08 94 lub przez stronę www.fort3pomiechówek.org. Pamiętajmy o więźniach zamordowanych w Forcie III w Pomiechówku. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 337 nowych zakażeń koronawirusem, w czołówce ponownie jest Śląsk. Trzy protesty wyborcze rozpatrzone pozytywnie. W sumie Sąd Najwyższy przejrzał już 60 skarg z niemal 6 tysięcy, które wpłynęły. Program walki z otyłością zaprezentował brytyjski rząd. To ma pomóc w walce z koronawirusem. Dzisiaj potwierdzono 337 nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej było na Śląsku, 150. Dane zbliżone są do tych sprzed tygodnia. O pandemię i sposoby na jej powstrzymanie Barbara Góra pytała w resorcie zdrowia. Wiceminister Waldemar Kraska powiedział, że do końca sierpnia ma być wypracowana jesienna strategia dotycząca przeprowadzania testów i szczepień oraz wprowadzenia obostrzeń i profilaktyki szpitalnej. Będziemy bardzo popularyzować w tym roku szczepienia przeciwko grypie. Na pewno byśmy chcieli, aby te grupy wysokiego ryzyka, czyli chodzi o służbę zdrowia i osoby starsze, w jak największej ilości zostały wyszczepione. Być może prowadzimy jakiś system bezpłatnych szczepień. Wiceminister dodał, że nie ma jeszcze decyzji, czy dzieci i młodzież wrócą do szkół, a studenci na uczelnie. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, czy młodzież wróci do szkół. Chciałbym, żeby tak się stało, no ale zobaczymy. Barbara Góra, Polskie Radio. W Sądzie Najwyższym trwa rozpatrywanie protestów wyborczych po wyborach prezydenckich. Na razie rozpoznano trochę ponad 60 skarg. 3 uznano za zasadne, ale bez wpływu na wynik wyborów. 5 z nich uznano za niezasadne, a resztę pozostawiono bez dalszego biegu. W sumie do Sądu Najwyższego wpłynęło blisko 6 tysięcy protestów. Uchwały w sprawie ważności wyboru prezydenta Sąd Najwyższy podejmuje w ciągu 21 dni od podania oficjalnego wyniku głosowania. Przed rocznicą godziny W pomogli sprzątnąć mogiły powstańców warszawskich. Żołnierze 43. Batalionu Lekkiej Piechoty z Braniewa WOT oraz żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady WOT pomagali w stolicy. 40 żołnierzy pomagało w porządkach na blisko 700 mogiłach na warszawskich Powązkach. Akcja sprzątania mogił powstańców warszawskich organizowana jest od 5 lat przez Stowarzyszenie Odra Niemen, Oddział Mazowiecki oraz Komitet Społeczny Nie Zapomnij o Nas, Powstańcach Warszawskich. Biorą w niej udział mieszkańcy Warszawy, stowarzyszenia, wolontariusze z całej Polski. W tym roku dołączyli także żołnierze 43. Batalionu z Braniewa. Łącznie posprzątano ponad 1200 grobów, gdzie pochowanych jest blisko 2000 powstańców. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Brytyjski premier Boris Johnson zaprezentował program walki ze zbędnymi kilogramami. Jednym z celów jest przygotowanie się na ewentualną drugą falę koronawirusa. Badania wskazują, że osoby zmagające się z nadwagą lub otyłością gorzej przechodzą COVID-19. Do ruchu i uważania na dietę zachęca sam premier Johnson w specjalnym filmiku Dzielnie truchta w towarzystwie swego psa. Kiedy trafiłem na oddział intensywnej terapii, miałem naprawdę, naprawdę dużą nadwagę. Obok rekreacji w towarzystwie czworonoga plan rządu zawiera też kilka rozwiązań prawnych. W menu restauracji mają się pojawić dokładne oznaczenia dotyczące tego, ile kalorii pochłoniemy, wybierając burgera tudzież rybę z frytkami. Przed godziną 21 zakaz telewizyjnych reklam niezdrowego jedzenia. No i zakaz wystawiania słodyczy tuż przy kasie, tak by supermarkety nie kusiły Brytyjczyków czekających w kolejce. Są jednak głosy sprzeciwu. To byłaby szansa na pozytywną kampanię, zachęcającą ludzi do ćwiczenia, a zamiast tego wzrosną tylko ceny i zmniejszy się wybór dla konsumenta. Mówi BBC Tim Rycroft ze Związku Producentów Napojów i Żywności. Rządowe rozwiązania mogą jeszcze ulec pewnym modyfikacjom. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Rosyjski myśliwiec Su-27 zmusił do zawrócenia amerykański samolot patrolowy P-8A Poseidon. Maszyna zbliżyła się do granicy Rosji nad wodami Morza Czarnego, twierdzi Ministerstwo Obrony w Moskwie. Resort w komunikacie zapewnił, że amerykańska maszyna odleciała, a cały lot rosyjskiego samolotu Su-27 odbywał się w sposób ściśle zgodny z międzynarodowymi przepisami. Rosyjska agencja prasowa TASS podała, że do podobnych incydentów doszło dwukrotnie, 23 i 24 lipca. Amerykański samolot Poseidon służy do zwalczania okrętów podwodnych. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Siatkówka na początek i to w reprezentacyjnym wydaniu. W Łodzi nasi kadrowicze rozegrali drugi wewnętrzny sparing. W nim zespół Karola Kłosa okazał się lepszy od ekipy Wilfredo Leona. To co najważniejsze, wygrała Polska. Biało-czerwoni mieli grać z Estończykami, którzy jednak nie dotarli. Wczoraj drużyna Michała Kubiaka pokonała zespół Fabiana Drzyzgi. Były to ostatnie spotkania Polaków w sezonie reprezentacyjnym. A nie myślą kończyć żużlowcy. Oni dopiero się rozkręcają. W Bydgoszczy jechali w finale Złotego Kasku. Turniej prestiżowy, tym bardziej, że najlepsza ósemka zapewnia sobie start w finale indywidualnych Mistrzostw Polski. Te 24 sierpnia w Lesznie. To także rywalizacja o awanse do międzynarodowych imprez. Wygrał niepokonany dzisiaj Bartosz Zmarzlik. Mistrz świata Złoty Kask zdobył, co ciekawe, po raz pierwszy. Dwa razy w przeszłości był drugi. Jutro żużlowcy będą odrabiać zaległości z Ekstraligi. Unia Leszno pojedzie z Falubazem Zielona Góra. W Bydgoszczy Żużel, w Kozerkach koło Grodziska Mazowieckiego grają w tenisa. To kolejna odsłona Lotos PZT Polish Tour. Do wielkiego finału, który zostanie rozegrany jutro, awansował Daniel Michalski, który zagra z Kamilem Majchrzakiem. On w dwóch setach pokonał Michała Dębka. Czułem się nadspodziewanie dobrze. Myślałem, że mój poziom gry będzie niższy, tak samo mentalny poziom. Tego się w sumie najbardziej bałem, bo nie wiedziałem, jak będę reagował na różne stresowe sytuacje na korcie, ale zdałem egzamin znakomicie. Wszystko idzie w dobrą stronę. Cały czas trzymam dobry poziom gry i wydaje mi się, że go poprawiam, więc z optymizmem patrzę na następne mecze. W turnieju pań w finale zagrają Anastazja Szoszyna i Katarzyna Piter. Zakończenie turnieju jutro. A już dzisiaj, tuż po awansie do pierwszej ligi, z trenerem rozstali się w Widzewie Łódź. Marcin Kaczmarek już Widzewiaków nie poprowadzi. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu i burze, miejscami grad. Na termometrach będzie od 24 stopni nad morzem przez około 30 w centrum do 33 na południowym zachodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy wzrastające do dużego i tam miejscami słabe opady deszczu. Na północno-wschodnich krańcach możliwe zanikające burze. Na termometrach od 13 stopni na Suwalszczyźnie do 18 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na nieuczciwy produkt lub usługę. Uważaj na oferty, które fałszywie obiecują ochronę zdrowia lub leczenie. Ktoś do ciebie zadzwonił z taką ofertą? Chce przedstawić ci ją w domu? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, no ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. W tym roku zapowiada się wyjątkowo gorące lato. Nad Polskę nadciągnęła właśnie Loteriada, a wraz z nią front ponad 1000 nagród. Karty podarunkowe, głośniki, smartfony, laptopy, rowery elektryczne, termomiksy i 6 hybrydowych Fiatów 500. Dodatkowo do wygrania 1 000 000 zakładów Lotto. Jest lato! Jest Loteriada! Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy 21.09.28 sekund czasu warszawskiego. Klub Trójki. Dobry wieczór. Wita Państwa Łukasz Jasina. Pierwszy raz przed tym mikrofonem jako ktoś, kto coś prowadzi, bo zdarzało mi się tutaj w Trójce już bywać w życiu, a jako słuchacz oczywiście bywam w niej co najmniej od lat 80. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś, co teoretycznie jest Polakom znane, a przynajmniej powinno być znane. Dziedzictwie kultury polskiej na wschodzie. Pod wschodem rozumiemy tereny obecnej Ukrainy, Białorusi, tereny, które należały do Polski na różnych przestrzeniach wieków. To dziedzictwo bywa wspólne, czasem wspólne nie bywa. Są też ludzie, którzy o nim piszą i ludzie, którzy walczą o to, aby one przetrwało. To będą moi goście, z którymi porozmawiamy sobie już po pierwszej piosence. A ta piosenka, no, nie wolno łamać pewnych przyzwyczajeń. To oczywiście piosenka o Lwowie, najpiękniejszym miejscu na świecie, które leży na tamtych terenach. Chodźmy do Stryjskiego Parku, tak jak za dawnych lat. Słysz, co na wysokim zamku szumi kolega wiatr. Zdychają drzewa, a w drzewach ptaszek lwowski śpiewa i śpiewem tnie słoneczną ciszę i cieszy się, że ja go słyszę przez cały świat. Chodź na ląkę po hulanki, fiolki, marcowe rwi. Dla dziewczyny, dla kochanki z tamtych studenckich dni. Coś się zakręci, coś w sercu zbudzi się i w głowie zaszumi we śnie i w pamięci. I na Wielkanoc znów po Lwowie będziemy szli. Ada Majewska, proszę Państwa, nawet się po tym Lwowie przespacerowała po 1989 roku, co nie było udziałem wielu lwowiaków. Ale proszę Państwa, słodkie, urocze, idealistyczne piosenki, które będziemy słuchać w naszym programie, troszkę nam będą kontrastowały z bardzo trudną rzeczywistością, o której sobie porozmawiamy i nie będę przed Państwem taił, że to zestawienie jest wyborem całkowicie na serio. Witam mojego gościa, pierwszego gościa, który jest w studiu, Michała Laszczkowskiego, prezesa Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Dobry wieczór Państwu. Doktora Michała Laszczkowskiego. A przy telefonie dr Wojciech Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich imienia Marka Karpa, wybitny znawca Ukrainy, ale autor także raportu, który o dziedzictwie dzisiaj omawianym bardzo wiele rzeczy nam powiedział. Dobry wieczór, Wojciechu. Dobry wieczór. Panowie, pierwszeństwo dla gościa telefonicznego. Czy możemy stwierdzić, że istnieje jakaś jedna, nieodwołalna, uznana przez większość ludzi definicja dziedzictwa polskiego na terenie współczesnej Białorusi, Ukrainy? Dziedzictwa polskiego w sensie narodowego, w sensie państwowego, w ogóle dziedzictwa jako takiego? Nie, takiej kanonicznej definicji tego, czym właściwie jest polskie dziedzictwo na wschodzie, nie ma, przynajmniej ja jej nie znam. Natomiast to nie zmienia faktu, że to dziedzictwo oczywiście istnieje. My je uznajemy za część naszej spuścizny narodowej, co jednocześnie nie znaczy, że to jednocześnie nie jest traktowane przez Białorusinów czy Ukraińców jako część ich spuścizny narodowej. Powiem więcej, Ormianie, nawet ci, którzy mieszkają dzisiaj w Republice Armenii, mają prawo do tego, żeby dawne świątynie ormiańskie powstałe na ówczesnych ziemiach wschodniej Rzeczpospolitej uznawać jako część swojego własnego dziedzictwa. To samo oczywiście odnosi się do Litwinów, którzy byli współtwórcami Rzeczpospolitej dawnej, czy do Tatarów, prawda? Więc zapomniałem oczywiście o Żydach również, znaczy jak gdyby gigantyczna część spuścizny naszej dawnej na tych terenach to jest również spuścizna kultury żydowskiej, więc gdybyśmy dzisiaj otworzyli sobie podręcznik wydany w Izraelu na temat na przykład z dziedzictwa narodowego narodu żydowskiego, to by się okazało, że bardzo wiele obiektów, głównie synagog, ale nie tylko, również cmentarzy czy też budynków świeckich wzniesionych na tamtych terenach, to jest również część spuścizny Żydów właśnie dzisiaj, czy Izraelczyków, czy też jakby szerzej Żydów rozsianych dzisiaj na całym świecie. Więc podsumowując, ten termin jest bardzo, bardzo pojemny. Termin jest bardzo pojemny, ale skoro to jest dziedzictwo tylu narodów państw, to dlaczego ono czasem jest niczyje? Michał Laszczkowski zajmuje się praktycznie ratowaniem wielu, wielu miejsc na tak zwanych dawnych Kresach. Ono jest niczyje, dlatego że taka jest karma w naszej części Europy, że tutaj co chwilę zmieniają się granice. No na szczęście od dawna już ten proces nie ma miejsca, ale co chwilę powstają nowe państwa, co chwilę zmieniają się okoliczności. No pożoga II wojny światowej spowodowała, że przesunęły się te granice, że wymordowano ludzi, że zostało, że wielu osób zostało przesiedlonych i tak naprawdę jak patrzymy na cmentarze niemieckie na ziemiach zachodnich, na cmentarze żydowskie w Polsce czy cmentarze polskie na wschodzie, mamy dokładnie te same problemy. I tak naprawdę ta mozaika etniczna dawnej Rzeczpospolitej tak naprawdę została przecięta, zniszczona. I dzisiaj musimy myśleć o ochronie dziedzictwa w kontekście budowania nowej tożsamości narodów Europy Środkowej. Wojtku, Michale. Jesteśmy wszyscy mniej więcej przedstawicielami tego samego pokolenia. Ludźmi, którzy się urodzili jakoś tam w latach 70., pod koniec 80. Mieliśmy 10 lat, kiedy bardzo wzrosło zainteresowanie tym dziedzictwem, które na wschodzie jest. Zaczęto odbudowę cmentarza Orląt. W ciągu ostatnich 30 lat wiele rzeczy się zdarzyło. Wiele rzeczy odbudowano. Zaczęto się tym interesować. Czy po 30 latach, i to już pytanie do autora raportu, który to wszystko podsumował, widać efekty tego wszystkiego? Tak jakby można powiedzieć, że nam się udało to zainteresowanie Kresami, czy niekoniecznie? Odpowiedź na to pytanie musi być złożona, bo z jednej strony rzeczywiście, gdybyśmy spróbowali podsumować, co nie jest łatwym zadaniem, to wszystko, co państwo polskie i różne polskie organizacje, w tym Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, zrobiły w ciągu ostatnich trzech dekad, to się okaże, że jest tego całkiem sporo. Natomiast jeśli z drugiej strony popatrzymy na to, jaka jest skala problemu, znaczy ile jest do zrobienia, a jednocześnie jak niewiele niestety robią państwa ukraińskie i białoruskie, jeśli chodzi o odnowę zabytków. I to nie tylko tych zabytków, które my uznajemy za część naszej spuścizny narodowej, bo na przykład w przypadku Ukrainy to dotyczy również obiektów zabytkowych, które są położone w Odessie czy w Charkowie, prawda, na ziemiach, które nigdy nie wchodziły w skład dawnej Rzeczpospolitej. Więc gdyby biorąc pod uwagę skalę tego zagadnienia i też gigantyczne zniszczenia, jakie tam miały miejsce w czasie wojny po wojnie, no to okaże się, że zrobiono cały czas mniej niż byśmy chcieli. Więc skala problemu, jaki przed nami, przed Ukraińcami, Białorusinami, Litwinami stoi, jest cały czas ogromna. Wojciechu, wiemy, jak wiele w Polsce jest zabytków. Choć może nie zawsze każdy Polak sobie zdaje sprawę z tego, jaka to jest skala, jak wiele budynków, w ogóle wszelkiego rodzaju obiektów ruchomych i nieruchomych jest na te listy wpisane, a ile jeszcze nie jest wpisane. Ale czy zdajemy sobie sprawę w Polsce i czy udało ci się w twoim raporcie opisać, jak wielka jest skala tego, co jeszcze w tej chwili, w roku 2020, znajduje się na tych terenach, no nie rozszerzajmy tego zbytnio, które choćby należały do Rzeczpospolitej Polskiej do momentu ratyfikacji traktatów granicznych ZSRR, czyli do roku 1946? To jest bardzo dobre pytanie. Właściwie ani ja, ani nikt, żaden polski specjalista czy historyk sztuki właściwie nie znam takich badań, które próbowałby oszacować liczbę tego, co tam pozostało. Znaczy, jaka część spuścizny Dawnej Rzeczpospolitej przetrwała wojnę i okres komunizmu. Z całą pewnością skala zniszczeń, jaka w tym czasie się stała, jest gigantyczna. Ja sam szacuję, że jeśli chodzi o zabytki sztuki rezydencjonalnej, czyli pałaty, dwory, zamki, przetrwało maksymalnie kilkanaście procent, to raczej 12 niż 19. Czyli tyle mniej więcej, ile w Polsce. Michał Laszczkowski słusznie mówi, że nie tylko Ukraińcy i Białorusini są winni, ale Wojtku, kontynuuj. Ja nie chciałbym tego postrzegać w kategorii winy. Jeśli ktoś jest winny, to na pewno totalitaryzmy. Niemcy w czasie II wojny światowej, czy potem komuniści, którzy w sposób systemowy niszczyli zabytki. Natomiast potem winna jest pewnie zaniechanie jest winne. Lecz to, że państwo ukraińskie i białoruskie po 91 roku, czyli po zdobyciu niepodległości, znajdowały się, cały czas się zresztą znajdują w tak na tyle trudnej sytuacji gospodarczej, że kwestia ochrony zabytków nie była żadnym priorytetem i niestety do dzisiaj nie jest żadnym priorytetem. Więc też jakby wracając do tak postawionego pytania o to, co ile tego właściwie przetrwało, to raz jeszcze nie wiemy. Znaczy nikt nie oszacował skali zniszczeń kościołów, czy w ogóle świątyń, szczerze, nie tylko kościołów rzymskokatolickich, a też cerkwi prawosławnych, czy kościołów grekokatolickich. Wiemy, że przetrwało niewiele synagog żydowskich. Wiemy, że całe zespoły architektoniczne w miastach i miasteczkach zostały częściowo albo niektóre wszystko całkowicie zniszczone. I też warto przy okazji powiedzieć, że jeśli chodzi o tereny dzisiejszej zachodniej Ukrainy, czyli ten obszar dawnej Rzeczpospolitej, który był bardzo bogaty w zabytki, to tutaj bardziej niszczycielska niż druga wojna światowa była pierwsza wojna światowa, która rzeczywiście spowodowała niepowetowane straty w substancjach zabytkowych tamtejszych ośrodków miejskich. Michale, zadam Ci pytanie, ale możesz odpowiadać troszeczkę pokrętnie, czyli po swojemu. 30 lat mamy w tej chwili, w roku 2020 mniej więcej, od początku niepodległej Polski obecnej, III RP, bez względu na to, który numerek ostatecznie będzie nosiła w książkach historycznych. To jest prawie tyle samo lat, co PRL. PRL trwał lat 40 z kawałeczkiem. Polska była państwem, które po doświadczeniu II wojny światowej przynajmniej punktowo było w stanie podjąć bardzo wielki trud odbudowy zabytków. My jesteśmy w Warszawie, mamy służby konserwatorskie, konserwatorów, którzy byli wykształceni, którzy bardzo wiele rzeczy robili nie tylko w Polsce, bo w rzeczonym Związku Radzieckim na przykład ratowaliśmy kiedyś Starówkę w Tallinie w roku 1977 czy 9. I w Rydze. I w Rydze. I pewnie również w różnych miejscach, choć nie zawsze akurat tych miejscach, które należały do przedwojennej Rzeczpospolitej. Co takiego spowodowało, że mamy poczucie niedosytu po 30 latach, z naszej przynajmniej strony, jeżeli chodzi o ratowanie substancji zabytkowej na dawnych kresach, bo najpierw trzeba się uderzyć w swoje piersi, a niekoniecznie w ukraińskie czy białoruskie. Do 91 roku właściwie tereny dawne ziemie wschodniej Rzeczypospolitej były terra incognita. To nie było prowadzone żadnych badań w polskich podręcznikach. Z pewnymi wyjątkami oczywiście. Nie. W ogóle? W ogóle. Nie było prowadzonych żadnych badań. Pierwsze wydawnictwo Cmentarzy Łuczakowskim to jest, zdaje się, rok 88 i to jest, że tak powiem, lewą ręką z prawej kieszeni wyciągnięty projekt w ramach serii, która nigdy nie została ukończona, wielkich europejskich cmentarzy. Wydano właśnie Łuczaków. Mamy wtedy też w 88-89 roku przywiezienie domniemanych pozostałości króla Stanisława Augusta z Wołczyna. Mamy różne ekshumacje. Takie punktowe rzeczy, na które pozwala pierestrojka. Tak, natomiast dopiero po 91 roku mogą się rozpocząć badania historyczno-sztuczne dotyczące dawnej ziemi wschodniej Rzeczypospolitej, które trwają do dzisiaj. One są niestety punktowe. Jak słusznie zauważył Wojtek, większość obiektów nie została przebadana. Przebadane zostało pod względem kościołów województwo ruskie, natomiast województwo, to znaczy w ogóle Wielkie Księstwo, te badania trwają właściwie do tej pory. Wołyń w ogóle nie był badany. Na przykład. Natomiast jeśli chodzi o cmentarze, to jest to również bardzo punktowe. Szacujemy, że jakieś 20-30% cmentarzy było kiedykolwiek poddawane jakiejkolwiek formie ewidencjonowania. Nie mówię już o inwentaryzacji, ale ewidencjonowania. To są badania rozproszone, które nie ma żadnej instytucji, która to wszystko spaja. W związku z tym, jeżeli na przykład spojrzymy na cmentarze żydowskie w Polsce, których każdy, nawet nieistniejący, ma swoje hasło na Wikipedii. I to także nastąpiło w czasach, bardzo wielu wypadkach, kiedy nie można było się do tych cmentarzy dostać w czasach komunizmu. Miały swoje hasła. Znaczy nie, w różnych katalogach, w różnych książkach, w księgach pamięci. Jeśli chodzi o cmentarze żydowskie, tak. Natomiast na Wikipedii dopiero ostatnio. Tak, natomiast jeśli chodzi o cmentarze polskie na wschodzie, my nie mamy takiej bazy wiedzy. Częściowo te dane są w Ministerstwie Kultury, częściowo są w archiwum aktowych, w aktach po wspólnocie polskiej, częściowo są w zbiorach prywatnych i to jest największy problem. Nie wiemy do końca, co tam się znajduje. Dziedzictwo to nie tylko kościoły, dwory, cmentarze, synagogi, czy inne świątynie, czy rezydencje, czy budownictwo mieszkaniowe miejskie, ale to także dziedzictwo ruchome, czyli zabytki ruchome, czyli zbiory muzealne, zbiory biblioteczne, archiwalne. To wszystko składa się na nasze dziedzictwo i to cały czas jest jeszcze nie do końca przebadane. Natomiast co się udało? No udało się tak naprawdę to wszyscy cały proces rozpocząć. Bo pamiętajmy, że no, to jest sytuacja bez precedensu. Porównywalny właściwie tylko z ziemiami zachodnimi Polski, gdzie tak duży zasób dziedzictwa pozostał poza granicami danego państwa. I dzisiaj tak naprawdę możemy się chwalić kilkudziesięcioma wielkimi realizacjami na dawnych ziemiach wschodnich. One częściowo były wspierane przez państwo polskie, częściowo przez organizacje społeczne, częściowo przez niepolskie organizacje, przecież wiele kościołów na wschodzie zostało odnowionych przez z funduszy różnych europejskich grup chrześcijańskich, które po prostu starały się wspierać. Zasadniczym problemem jest to, że nie ma strategii, nie ma skali finansowej, która pozwalałaby taką strategię stworzyć. I to, co najgorsze w tym wszystkim, że właściciele tych obiektów nie mają cierpliwości, żeby czekać, aż kiedyś ktoś przyjdzie z konserwacją. I również dzisiaj, nie tylko druga wojna, nie tylko okres Związku Radzieckiego, ale również dzisiaj następują dewastacje obiektów zabytkowych, bo łatwiej jest skuć zabytkowe freski i zrobić nowe tynki, niż czekać kilkadziesiąt lat na ich konserwację. A co zajmali Wojciechu nasi ukraińscy czy białoruscy sąsiedzi, bo mamy różne pozytywne mity ratowania zabytków na wschodzie. Taki mit powstał chociażby wokół ratującego zabytki na terenie Ukrainy Zachodniej, czyli dawnej Galicji Wschodniej, Borysa Woźnickiego, nieżyjącego lwowskiego konserwatora zabytków, o ile go tak można nazwać. Mamy różne przykłady z Białorusi. Czy tam na Ukrainie przed 89 rokiem była już jakaś świadomość tego, że to jest dziedzictwo wspólne jeszcze w czasach sowieckich? Tutaj może bym tylko wrócił do tego mitu, o którym wspominałeś, jeśli chodzi o Borysa Woźnickiego, bo to nie był mit, że on ratował zabytki. Jak najbardziej była czysta prawda. Znaczy, mówimy o wybitnym ukraińskim, już nieżyjącym muzealniku, o długoletnim dyrektorze ówczesnej lwowskiej Galerii Sztuki, który przez kilkadziesiąt lat jeździł po różnych mniejszych i większych miejscowościach i zamkniętych kościołów zabytkowych wyciągał to, co w nich zostało. Obrazy wyposażone. Wyposażenie części ołtarzy, czy całe wręcz ołtarze, więc w ten sposób uratował przed zniszczeniem kilkadziesiąt tysięcy obiektów, więc wielka mu za to cześć i chwała. To jest dzisiaj własnością głównie Lwowskiej Galerii Sztuki, przechowywane w wielu magazynach tejże instytucji, często niepokazywane. Ale tutaj jakby wracając do sedna problemu. Rzeczywiście przed 91 rokiem na Ukrainie jakikolwiek badania w pełni tego słowa znaczeniu prowadzone nie były. Co więcej, problem jest też to, że na Ukrainie sowieckiej, Białorusi sowieckiej taka nauka jak historia sztuki właściwie nie istniała. O ile my w Polsce mamy bardzo głębokie tradycje badania zabytków, czy badania nad historią sztuki, no to na Ukrainie sowieckiej, Białorusi to było badanie głównie przez pryzmat sztuki cerkiewnej, czy ikonografii. Natomiast niekoniecznie tego, co nazywamy sztuką zachodnią, prawda? Więc takie badania zaczęły się dopiero de facto w ostatnich latach. I to też, one są cały czas w powijakach, szczególnie może są bardziej rozwinięte na Ukrainie, mniej są rozwinięte na Białorusi, czy tam właściwie są dopiero kiełkujące. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że polskie środowisko specjalistów, właśnie historyków sztuki, niekoniecznie ma partnera na Białorusi i Ukrainie. To dotyczy nie tylko niestety kwestii badań nad historią sztuki, czy gdyby dziedzictwem architektonicznym tamtejszych ziem, ale to dotyczy również kwestii ochrony konserwacji zabytków, o czym sobie pewnie szerzej porozmawiamy. Czy jednym tak z pierwszych... Tak, to wrócimy do tego wątku może za chwilę. Michale, nim się rozstaniemy na chwilę, żeby odpocząć przy piosence, czy polscy konserwatorzy pomagają Ukraińcom w stworzeniu partnerów dla siebie? Czy większość prac, które nasza Fundacja Dziedzictwa Kulturowego realizuje na terenie Ukrainy czy Białorusi, opiera się o partnerstwo, o współpracę i tworzenie polsko-ukraińskich zespołów konserwatorskich. Oczywiście polska szkoła konserwatorska jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, natomiast znajdujemy tam partnerów, ci ludzie zdobywają ogromne doświadczenie, nie tylko przy prowadzonych pracach, ale także Narodowe Centrum Kultury prowadzi program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gaudia Polonia, gdzie również konserwatorzy mogą w ramach którego mogą przyjeżdżać na kilkumiesięczne wizyty studyjne czy staże właściwie przy najlepszych polskich uczelniach konserwatorskich. Tak więc państwo polskie na miarę skromnych możliwości jednak stara się z jednej strony podnosić kwalifikacje tych najlepszych konserwatorów, a z drugiej strony nasi eksperci starają się również tworzyć w jakiś sposób kadrę tych uczelni artystycznych, które, czy technicznych, które takie wydziały zaczęły tworzyć. To jest proces bardzo długotrwały. Trzy uczelnie konserwatorskie mają tylko kilkunastu absolwentów, na przykład w dziedzinie konserwacji kamienia rocznie. Politechnika Lwowska wypuszcza 20-30 absolwentów rocznie w tym samym czasie, więc generalnie jest to troszeczkę sito o większych okach, ale z drugiej strony widać pewne symptomy zmiany. No i takie prace wspólne polsko-ukraińskie czy polsko-białoruskie świadczą o tym, że już jest pewna kadra, która jest w stanie profesjonalnie te prace konserwatorskie prowadzić. Budowanie instytucji to nie jest rzecz, która da się wykonać w ciągu kilku miesięcy, o czym czasami się również w Polsce zapomina, że nie da się przez czas krótszy od jednego pokolenia osiągnąć pewnych efektów. Proszę Państwa, w ramach odpoczynku Zofia Ternę, też lwowianka, zaśpiewa nam piosenkę z czasów, kiedy jeszcze nikt, przynajmniej ona, nie zdała sobie sprawy, że polskość Lwowa w sensie państwowym zakończy się w pewnym momencie na zawsze. kochanek, jak kochanek wita mnie. Słońce do mnie tak przyjemnie śmieje się. Ludzie znają, pozdrawiają mnie, a ja wciąż uważam, kto zawoła, kto znak da. Presle majowe, presle majowe, świeże, świeżutkie, lwowskie majowe. Preclarka z pochulanki, ze Lwowem jest Percy, zna magistrat ją i banki, ulicy, dzieci, psy, więc idzie jak królowa przez wierne miasto swe. To bywa już u Lwowa, czy przez presle? To jest śnieg upadł, lwowski bawi rynek park. Po malutku aż do skutku idzie czar. Wchodzę, proszę, głos podnoszę, ta ludzie, hej, do prycelców, bo już coraz ich mniej. Presle, precelki, same jajowe, lwowskie precelki, presle majowe. Preclarka spokulanty. Tu nie wszyscy się cieszą z tych piosenek, proszę państwa, ale trzeba jednak przypominać, że istniała jakaś popkultura, bo Lwów był miastem chyba bardzo mocno obecnym w polskiej kulturze. Nazywanie go miastem kresowym jest zresztą straszliwym błędem. To chyba było jedno z najważniejszych, nie wiem, czy Wojtek się ze mną zgodzi, miast polskich. Myślę, że porównywalna jest rola Lwowa w historii Polski z Warszawą, a nawet bardziej. O, z całą pewnością. Też trzeba pamiętać, że w XIX wieku, kiedy Polska była pod zaborami, czy też jeszcze do I wojny światowej, to właściwie te główne narodowe instytucje to powstawały nie w Warszawie, tylko właśnie w galicyjskim Lwowie, gdzie zakres wolności politycznej, a też autonomii kulturowej polskiej był nieporównywalnie szerszy. Więc właśnie Muzeum imienia Sowieckiego we Lwowie było takim pierwszym muzeum narodowym. Założono na początku, nie przypadkiem, zresztą na początku XIX wieku we Lwowie właśnie instytucja Ossolineum, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich właśnie we Lwowie, był de facto pierwszą biblioteką publiczną narodową polską. I znowu, no to nie jest przypadek, że no nie, Ossolińskich... Wojtku, jako warszawiak protestuje Biblioteka Załuskich w Warszawie, ale rzeczywiście nie ta skala, tak. No, tylko trzeba pamiętać, że Biblioteka Załuskich wówczas nie istniała, prawda? No, już to nie istniała. Wielka historia, znaczy nie pierwsza... Zbiory wywieźli 13 lat po założeniu Ossolineum. W tym sensie pierwsza, że gdyby w okresie zaborów w Warszawie nic porównywalnego nie istniało wówczas. Więc w sytuacji takiej politycznej, jaka była wówczas, no Lwów pełnił de facto rolę takiej swoistej stolicy kulturowej polskiej. I tutaj, co jest ciekawe i też jest faktem mało znanym, tutaj był bardziej zaawansowany niż choćby ówczesny Kraków. No, myślę, profesor Tadeusz Szanowski, chyba jeden z największych polskich historyków sztuki, który był pierwszym przewodniczącym społecznego, drugim po Henryku Jabłońskim, przewodniczącym społecznego Komitetu Odbudowy Zabytków Krakowa, powiedział mi kiedyś, że jak w 1936 roku przyjechał do Lwowa, to widział wspaniałe europejskie miasto, a jak rok później był w Krakowie, to widział miasto prowincjonalne, więc może coś w tym jest. Ale jeszcze kontynuując rozmowę z Wojtkiem, Wojtku, czy Polacy zdają sobie sprawę z tego, że tak właściwie nie znając tego dziedzictwa, które tam jest, nie znając tego wszystkiego, co tam zostało zbudowane, wrzucając to do takiego woreczka jakichś dalekich kresów, czasami podidealizowanych, czasami wręcz przeciwnie, my troszeczkę doprowadzamy do sytuacji inwalidzkiej kultury polską, bo tak naprawdę nie mamy czasami pojęcia o jakiejś 1/3, być może jej w ogóle znaczenia, nie mamy pojęcia o licznych zabytkach, nie mamy pojęcia o dorobku kulturowym tamtych rzeczy, zapomnieliśmy bardzo często o tym, że nie ma w ogóle możliwości definiowania polskiej kultury bez rzeczy, które się na tamtych terenach zaczęły albo tam powstały. Zdecydowanie. W ogóle zrozumienie tego, co się wydarzyło w historii polskiej kultury i zrozumienie samej kultury polskiej bez odniesienia się do dawnych ziem wschodnich i twórców, którzy stamtąd pochodzili, sztuki, która tam powstawała, jest zupełnie zadaniem niewykonalnym. Wydaje mi się, że sporą część winy za to, że tak jest, jak to nazwałeś, ponosi ten niemal półwieczny okres zamrażarki polskiej pamięci. Prawda? Czyli dwa pokolenia właściwie, które się wychowały w przekonaniu, że większy dorobek i większe znaczenie dla Polski mają tak fajne i teraz już naprawdę bardzo polskie miasta jak Szczecin i Słupsk niż Lwów czy Żółkiew. Dawne piastowskie miasta Wrocław i Szczecin. W sytuacji, kiedy o Wilnie, prawda, innym wielkim ośrodku kultury polskiej i Lwowie nie mówiliśmy wówczas niemal zupełnie. Znaczy nie było tym zmianek w podręcznikach do szkolnych, a jednak okres edukacji szkolnej jest w dużym stopniu okresem formującym. poniekąd się zmieniło pozytywnie po 1989 roku. Dość powiedzieć, odwołam się do własnego przykładu. Ja jako licealista we wczesnych latach 90., gdy moja fascynacja sztuką ziem wschodniej, dawnej Rzeczpospolitej, zaczęła się od tego, że w podręczniku do historii zobaczyłem zdjęcie zamku w Podchorcach, jednej z najwybitniejszych rezydencji magnackich, jaka kiedykolwiek powstała na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej. Więc to nie jest tak, że żeśmy pewne rzeczy nie próbowali potem naprawiać. Pytanie, czy to się udało, czy coś, co świetna historyczka sztuki dr Dorota Piramidowicz z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie nazywa odzyskiwaniem pamięci, czy próbą na szerszą skalę społeczną przeniesienia, czy przypomnienia tego, że historia polskiej sztuki, prawda, to nie są tylko współczesne ziemie polskie, ale również bardzo bogata była na dawnych ziemiach wschodnich, czy to się udało? No tutaj niestety odpowiedź musi być negatywna. Musi być negatywna, Michale? No musi, bo takie są fakty. Instytut Polonika, czyli taka instytucja kultury powołana przez ministra Piotra Glińskiego do systemowej ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą, nie tylko na wschodzie, zrobiło bardzo konkretne badania, z których wynika, że 90% Polaków nie ma pojęcia w ogóle o tym, że jakiekolwiek dziedzictwo polskie znajduje się poza granicami państwa. Czyli są takimi Polakami, jak pewien student, którego kiedyś miałem, który pojechał na wakacje do Lwowa w 2012 roku i zatytułował album facebookowy Rosyjskie klimaty. Znaczy, ja wiem, na jakiej uczelni pracowałeś, więc w związku z tym nie będę... Chodzi o Katolicki Uniwersytet Lubelski. Natomiast rzecz w tym, że no po prostu to się wydarzyło, minęło kilkadziesiąt lat i już ta historia ciągle została przerywana czegoś pamięci. Teraz możemy oczywiście albo próbować to rekonstruować, co jest oczywiście skazane na porażkę, albo próbować w oparciu o te materialne obiekty dziedzictwa budować pewnego rodzaju nową tożsamość i nową świadomość. A tak naprawdę w momencie, w którym dzisiaj mamy w Polsce chociażby całą Kotlinę Kłodzką, którą powinniśmy się zająć. Zabytki na wschodzie są może nie równorzędne, ale równie ważne. Znaczy nie chciałbym wartościować, ale są równie ważne, tylko znajdują się na terytoriach innych państw. Możemy wspierać te państwa w wypełnianiu obowiązku opieki nad tymi zabytkami, którego te państwa z powodów gospodarczych nie są w stanie spełniać. Czasem też mentalnych, bo jednak... Czasem coś oczywiście się zmienia, ale czasem też mentalnych. No ale zamek w Podchorcach jest takim obiektem, no, który każdy Ukrainiec uważa, że trzeba go odrestaurować, no tylko że państwo ukraińskie nie ma na to pieniędzy. Więc generalnie tutaj nie ma konfliktu, że to jest polski zamek, to Sanguszkowie, zresztą potomkowie Sanguszków już nawet nie są dzisiaj Polakami. Natomiast Brazylijczykami są. Są Brazylijczykami. Natomiast rzeczywiście ta świadomość dzisiaj musi być budowana w jakiś sposób na nowo, w kontekście właśnie wspólnego dziedzictwa. Przecież na ziemiach zachodnich w Polsce też przez szereg, kilkadziesiąt lat nikt nie traktował tych zabytków jako zabytki polskie. Wrocław nie był traktowany jako polskie miasto, tylko jako miasto, do którego przyjechało się na jakiś czas. Przecież są dziesiątki rzewnych pamiętników o tym właśnie, jak to dziadkowie się nie właściwie mieli zawsze przygotowaną walizkę do dalszej ekspatriacji. Myśmy oswoili te zabytki. Niemieckie zabytki traktujemy jako własne. To samo dzieje się na Ukrainie, na Białorusi z różnym natężeniem, ale coraz bardziej. W związku z tym, jeżeli mówimy, jak dużo polskiej kultury zostało we Lwowie, pomyślmy, jak polska kultura wspólnie z innymi kulturami. Pamiętajmy, że przecież Lwów był obiektem, był terenem konfliktu polsko-ukraińskiego, chociażby walką uniwersytet, bardzo krwawych. Więc generalnie myśląc o tym mieście, myślimy o tej wielokulturowości tego miasta, no bo taka jest historia naszej części Europy. Tutaj kultury się mieszały, tutaj było narodów bez liku. Jeżeli jesteśmy dzisiaj patrzymy na Belgię jako taki konglomerat narodów, no to pamiętajmy, że kiedyś myśmy byli właśnie taką Belgią Europy. Pytanie do Wojciecha Konończuka. Wojtku, ty zajmujesz się nie tylko kulturą, jesteś też analitykiem sytuacji politycznej. I korci mnie, żeby zadać tobie takie pytanie. Wiele razy o tym rozmawialiśmy, nie jestem pewien, czy o to cię kiedykolwiek zapytałem. Czy osoby, które marzy się, albo które proponują takie nieco bezkrytyczne 1:1 przenoszenie modelu pojednania również w kwestii oswajania takich miejsc z ziem odzyskanych polsko-niemieckiego modelu na teren polsko-ukraiński, polsko-białoruski, polsko-litewski, czy te osoby mają trochę racji, czy to jest jednak z góry skazane na niepowodzenie? Myślę, że mają trochę racji. Pewne procesy muszą dojrzeć. Jeśli chodzi o polskie tak zwane ziemie odzyskane, one dojrzały szybciej. Natomiast tego typu procesy na Ukrainie i Białorusi, ale szczególnie na Ukrainie, nie są tak zaawansowane. To pewnie potrzeba więcej czasu. My żeśmy, jak powiedziałem, wcześniej zaczęli. Natomiast to, co pozytywnego stało się dzisiaj, to, że państwo niemieckie, które sporą część swojego dziedzictwa kulturowego ma dzisiaj we Wrocławiu, w Szczecinie, i setkach innych polskich miejscowości, właściwie na te zabytki nie musi ani eurocenta wydawać rocznie, dlatego że państwo polskie się o te zabytki troszczy, a miejscowe wspólnoty uznały dany kościół czy dane obiekty zabytkowe, które w tych miejscowościach się mieszczą za część naszej spuścizny narodowej. I tutaj mamy do czynienia z taką bardzo podstawową, bazową kategorią, jak wspólne dziedzictwo. To, że coś jest wspólne, nie oznacza, że jednocześnie, prawda, przyznaje się do tego, przyznają się tylko dwa narody, czasami więcej niż dwa narody. Natomiast jest to z naszego punktu widzenia proces pożądany i mamy nadzieję, że on zajdzie wreszcie w większym stopniu właśnie na dawnych ziemiach wschodnich, kiedy to państwo białoruskie, ukraińskie, lokalne społeczności o te zabytki, które tam pozostały, będą się troszczyć i uznają je też za część własnej spuścizny. To, tak jak powiedziałem, cały czas się nie stało, niestety. Co, Wojciechu, powinno teoretycznie być łatwiejsze niż to, co się stało w Polsce, bo na wiele miejsc na tak zwanych ziemiach odzyskanych Polacy dopiero przybyli w roku 45, a przecież Ukraińcy byli zawsze na terenie Galicji chociażby. No i właśnie być może to jest właśnie ten problem, że to nie jest wcale takie proste, ale się dzieje. To nie jest tak, że takie zjawiska nie mają miejsca. Możemy podawać dziesiątki takich przykładów. Jeszcze nam je zaraz podasz. No to poczekam, aż będę mógł podać. Proszę Państwa, a teraz kolejny Lwowianin, piosenka, którą każdy kojarzy, napisana przez Adolfa Roznera, który był takim twórcą radzieckiego jazzu, polskim Żydem z Berlina, ale śpiewał Zbigniew Kurtycz ze Lwowa i każdy wie, o co chodzi i tak chyba trochę trzeba z oswajeniem zabytków. Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał stukirowy glas. Płynął strumyk, minął jakiś czas, stukirowy glas i zginął strumyk, płynie tak jak płynął. Cicha woda, brzegi nie wiesz nawet jaki wie, nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, byś się ustrzec cichej wody. Cicha woda, brzegi wie, w jaki sposób, kto to wie, ma rację, że tak powiem, to przysłowie. Cicha woda, brzegi wie. Oczywiście cicha woda może być też odebrana negatywnie, że to jest jakaś agresja, robienie czegoś wbrew czyjejś zgodzie. A Michał Leszczkowski stara się, broń Boże, niczego, żadną agresją nie robić, ale jego fundacja ratuje w tej chwili kompleks Żółkwi, ratuje kolegiatę w Ołyce, ratuje wiele rzeczy, nagrobków i tym podobnych rzeczy na cmentarzu Łuczakowskim i w samym Lwowie. Jak to się udaje robić? Kto wam na to daje pieniądze i kto wam w tym pomaga? Możesz powiedzieć prawdę. Prawdę? Tak. Jesteśmy gotowi? Jesteśmy. Więc generalnie te projekty są możliwe do realizacji wyłącznie dzięki współpracy. To jest tak, że wszystkie te obiekty, w których pracujemy, są własnością państwa ukraińskiego, bo mało kto wie, że kościoły na przykład również są własnością państwa ukraińskiego. Czyli nie zostały formalnie zwrócone osobom prawnym kościelnym. Zostały przekazane w użytkowanie wieloletnie, coś na kształt wieczystego użytkowania, ale nie do końca. I bez woli współpracy z partnerami, czy to ukraińskimi, czy białoruskimi, no takie działania są niemożliwe. W związku z czym pierwsza sprawa współpraca z partnerem lokalnym ukraińskim. Możemy oczywiście prowadzić szereg działań na dziko, tak jak szereg różnych organizacji, chociażby jeszcze w latach 90. takie działania prowadziło niektóre do tej pory, no ale to nie przynosi żadnego efektu, bo nie ma właśnie później nie ma społecznej opieki nad tymi obiektami, które są robione wbrew ukraińskim właścicielom. Kto za to płaci? Przeważnie państwo polskie. I to jest właśnie bardzo ciekawe oglądać, jak w ciągu ostatnich 30 lat zmieniało się podejście do finansowania dziedzictwa kulturowego za granicą. No bo na początku, już w 92 roku powołano biurę pełnomocnika rządu do spraw polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, które na dzisiejsze pieniądze dysponowało oszałamiającą kwotą około miliona złotych. Na rocznie. Obecne pieniądze? Na obecne pieniądze. Ojej, mało. No, szału nie było. Natomiast był to pierwszy krok. Potem dopiero w 2005 czy 2006 roku został powołany program dotacyjny ministra kultury na rzecz właśnie ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą. To się nazywało Ochrona Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą. I tam była oszałamiająca kwota 4 milionów złotych. Tak sobie funkcjonowało, ten model funkcjonował do roku 2015, kiedy rozpoczęły się znaczące zmiany. Powołano kolejny program jak Miejsce Pamięci za granicą. Powołano został Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika. I tutaj właściwie uczciwość nakazuje powiedzenie, że właściwie właśnie Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, de facto podwoił nakłady państwa polskiego na ochronę dziedzictwa kulturowego za granicą, przeważnie na wschodzie. Obecnie, to jeszcze zapominamy oczywiście o Senacie, nie zapominamy o Senacie, obecnie w Departamencie Polonijnym Kancelarii Premiera, gdzie środki również na dziedzictwo były przeznaczone. I No, tak dobrze jak dzisiaj jeszcze nigdy nie było. To jest kwota prawie orientacyjnie 20-25 milionów złotych, czyli jeżeli porównamy to na przykład z łańcuchem, którego renowacja kompleksu w łańcuchu kosztowała państwo polskie już około, państwo polskie i Unię Europejską, około 100 milionów złotych, no to tak dobrze jeszcze nigdy nie było, ale ciągle nie ma szału. Wojciechu, powiedzmy jeszcze może, tak, że te 25 milionów złotych to nie są wydatki coroczne na zabytki na wschodzie, tylko na wszystkie polskie zabytki na całym świecie. A mamy również bardzo wiele elementów polskiego dziedzictwa w Czechach, w Europie Zachodniej, nawet w Brazylii. No tak, ale większość tych pieniędzy jednak trafia na zabytki na Białorusi, na Ukrainę, ale to prawda, na Białorusi, na Ukrainie, ale tak to prawda nie tylko na te dwa państwa. Wojciechu, Michał nam tutaj wyraźnie zasugerował, że jest dobrze, ale mogło być lepiej. I... Znaczy nie, ja nie powiedziałem, że jest dobrze. Powiedziałem, że lepiej nie było, ale koniecznie musi być lepiej. Jak myślisz, co jeszcze moglibyśmy zrobić lepiej? Czy kwestia tylko podwajania, potrajania, poczwarzania kwot pieniędzy tutaj wchodzi w grę? Czy też jest kwestia, pytam się ciebie jako analityka, zbudowania jakiegoś systemu renowacji polskich zabytków na wschodzie i właśnie tego włączania w te procesy naszych ukraińskich czy białoruskich sąsiadów? Ja się zgadzam z Michałem Laszkowskim, że w ciągu ostatnich kilku lat doszło do zasadniczej zmiany polskiej polityki, jeśli chodzi o polskie dziedzictwo za granicą. No po pierwsze mamy wspomnianą już stworzoną w końcu 2017 roku instytucję, czyli Instytut Polonika. Mamy znacznie więcej środków, ale od razu można postawić pytanie, czy tych środków jest wystarczająco. No i odpowiedź oczywiście musi być negatywna. Jest ich zdecydowanie za mało. Ja na potrzeby reklamowanego przez ciebie raportu na temat polskiej dóbr kultury na Ukrainie i Białorusi. Zapraszam państwa na stronę Ośrodka Studiów Wschodnich, gdzie ten raport jest do pobrania, podejrzewam. Tak, jest do przeczytania, niemal 200 stron. Zrobiłem wyliczenie pokazujące nakłady państwa polskiego, różnych jego instytucji w ciągu ostatnich 12 lat. No i wyszło mi, że w ciągu ostatnich 12 lat w tych dwóch państwach, czyli na Ukrainie i Białorusi, wydaliśmy około niecałe 100 milionów złotych. Prawda? Trzeba pamiętać, że renowacja zabytków jest generalnie bardzo kosztowna. Michał Oczkowski wspominał o łańcucie takich wielkich projektów, które były projektami bardzo kosztownymi, można by wymienić w Polsce tutaj. Można by wymienić znacznie więcej oczywiście. Zwykle, nie wiem, wymiana dachów w Bazylice Mariackiej w Gdańsku to był koszt 20 kilku milionów złotych, prawda? Jeden zabytek, ważny wprawdzie i duży. Więc te 100 milionów przy skali zniszczeń i jednocześnie przy skali mizernych środków finansowych, jakie Białorusini i Ukraińcy na zabytki przeznaczają, no niestety jest czymś dalece niewystarczającym. I tutaj wracam do twojego pytania. Co można by zrobić lepiej? Znaczy, myślę, że można by działać, należy pewnie działać na kilku frontach jednocześnie. Po pierwsze dlatego, że nie mamy czasu. To znaczy czas z każdym rokiem, ilość substancji zabytkowych związanych z dziedzictwem polskim na wschodzie, to topnieje. Ja sam pamiętam obiekty, które widziałem jeszcze w końcu lat 90. czy na początku 2000., które jak do nich wracałem 2-3 lata temu, one już nie istniały. Więc po pierwsze warto by pomyśleć o kolejnym zwiększeniu środków finansowych. Również przede wszystkim dlatego, że jak powiedziałem, państwo ukraińskie i białoruskie szybko na to środków nie znajdzie. Szczególnie biorąc pod uwagę kryzys potęgowany przez pandemię. Z drugiej strony trzeba by wzmocnić Instytut Polonika. Jego powołanie było świetnym pomysłem. Polska jest jednym z tych narodów w Europie, które dużą część swojej spuścizny narodowej mają właśnie poza granicami. Więc to, że w Polsce tego typu instytucja wyspecjalizowana do ochrony dziedzictwa poza granicami powstała i działa, to bardzo dobrze. Tylko pytanie, czy wykorzystujemy jej potencjał dzisiaj. Wydaje mi się, że tutaj można by cały czas wiele zrobić. No i może warto by pomyśleć o jakimś funduszu wieczystym, zasilonym przez państwo polskie większą sumą, który byłby właśnie bezpośrednio przeznaczony na renowację zabytków na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, na terenie obecnej Ukrainy, Białorusi. Michale, bo kręciłeś trochę głową, kiedy Wojtek mówił, że chyba tylko to jest 100 milionów. 100 milionów to jest sam projekt waszej fundacji, która remontuje cmentarz żydowski w Warszawie. Czy nasza fundacja ma taki fundusz wieczysty, fundusz endowmentowy na renowację cmentarza żydowskiego w Warszawie i przy takich dużych obiektach, gdzie prace muszą być prowadzone w sposób wieloletni, zaplanowany, takie fundusze powinny powstawać. Ten projekt jest bardzo transparentny i po prostu się sprawdza. No może niekoniecznie w czasie kryzysu. Nie uzależnia się też tych projektów od ciągłych zmian władzy, samorządów. Tak, jak najbardziej. oczywiście no teraz jest kryzys, więc generalnie jakoś zarabiamy mniej niż byśmy chcieli, ale tak. Natomiast rzeczywiście problemem polskiego dziedzictwa kulturowego na wschodzie jest to, że pracujemy tam bardzo długo. W Żółkwi w tym roku jubileuszowy 30 rok prac. W Kamieńcu Botolskim 19. W Ołyce zaczęliśmy w 2013 roku. Jesteśmy tak mniej więcej, no kończymy budowlankę, za chwileczkę wchodzimy już w konserwację bezpośrednio substancji. Bo to nie są, proszę państwa, bloki apartamentowce, które się buduje w ciągu roku z użyciem gazobetonu. No tak, ale można było to zrobić w ciągu 5-6 lat, a nie w ciągu lat 30, gdyby były odpowiednie środki i nie przyznawane byłyby w reżimie rocznym. Ale to, co jest bardzo istotne w ochronie dziedzictwa, to jest odpowiedź na pytanie, po co i dla kogo. I tak naprawdę oczywiście zawsze warto, jak się patrzy na piękny, rozpadający się pałac czy kościół, no to oczywiście serce pęka, ale z drugiej strony, jak tam nie ma wiernych, no to nie ma sensu tego kościoła restaurować. Jeżeli nie ma zamek, nie ma opiekuna, no to można władować każde pieniądze i po kilkudziesięciu latach efekt będzie taki sam, jak w momencie, kiedy taka konserwacja była rozpoczynana. Ale jeżeli podejdziemy do dziedzictwa nie jako do takiego sentymentalnego wzruszenia, tylko jako do kwestii po prostu generujących twarde pieniądze. W Polsce 7% PKB to jest to środki, które pochodzą z turystyki. 7%. To oczywiście może być więcej. Takie podejrzewałem, tego co słyszałem, takie plany są. Natomiast zabytki generują turystykę, z czego doskonale zdali sobie sprawę Białorusini, którzy w sposób, można o tym dyskutować jaki, ale generalnie odbudowują centra, zabytkowe centra miast. Stare zamki przede wszystkim. Stare zamki, no możemy dyskutować jak to, czy to jest robione dobrze, czy źle. Znaczy wolałbym dzisiaj o tym nie dyskutować, bo to jest temat na inną audycję, ale na całą inną audycję. Natomiast zdają sobie sprawę z potencjału turystycznego. I generalnie, jeżeli chcemy wspierać Ukrainę, chcemy wspierać ją w sposób systemowy, no to być może warto również do tego wsparcia dołączyć ten komponent ochrony zabytków jako czegoś, co będzie ten ruch turystyczny generowało i po prostu zwiększało PKB naszego sąsiada. Wojtku, w ostatnich minutach naszej audycji, myślisz, że to jest też możliwe, że już we Lwowie tak się zdarza, wielu Polaków do Lwowa jeździ, że Ukraińcy, Białorusini zrozumieją, że mogą wygenerować spory kawałek swojego PKB dzięki odwiedzaniu odnowionych zabytków i że akurat tymi turystami zawsze w jakimś sensie, pewnie nawet większościowym, będą Polacy. Zdecydowanie tak. Tak jak sam powiedziałeś, to już się zadziało choćby we Lwowie, które sporą część swojego budżetu ma właśnie z turystyki. Natomiast to nie zmienia faktu, że jeszcze jest bardzo wiele do zrobienia. Tutaj można by pójść przykładem naszych sąsiadów Niemców, którzy już dawno wpadli na to, że można by pomoc rozwojową powiązać z zabytkami. I Niemcy to robią skutecznie w Azji Południowo-Wschodniej, choćby czy w Afryce, prawda, gdzie wspierają odnowę zabytków, licząc na to, że miejscowe społeczności dzięki temu się rozwiną. Kilka lat temu Niemcy również zorganizowali projekt we Lwowie za kilka milionów euro. Bym go ocenił jako rzeczywiście spory sukces. Takich miejsc na Ukrainie czy Białorusi, mniejszych miasteczek przede wszystkim, które mają pewien potencjał turystyczny, ale cały czas go nie wykorzystują, jest całkiem sporo. Więc myślę tutaj, że dobrze opracowany projekt w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej mógłby taki potencjał turystyczny tej czy innej miejscowości ukraińskiej czy białoruskiej rzeczywiście rozwinąć. Ale myślę, i nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że przede wszystkim musimy też sami dobrze to sprzedawać polskiemu społeczeństwu, żeby ono zrozumiało, że ma na to łożyć. Jak, Michale, o tym myślisz? Trzeba więcej Polakom mówić, że to jest jednak pewien i obowiązek, ale i korzyść. Dlatego z taką radością przyjąłem zaproszenie do twojego programu w ten piękny poniedziałkowy wieczór. Bardzo upalny i wspaniały. Myślę, że i ty, Wojtku, też chyba to popierasz, skoro mimo urlopu jesteś z nami. Zdecydowanie. Ja myślę, że tutaj Polaków też nie trzeba przekonywać. Znaczy jednak trzeba pamiętać, że w ostatnich latach bardzo wielu naszych rodaków odwiedziło Lwów. I oczywiście się słynne wieczory kawalerskie we Lwowie. No na szczęście nie tylko. Zachwyciło się tym miastem, aczkolwiek myślę, że patrzą na niego też w sposób bardzo mało krytyczny, bo rzeczywiście kiedy się przebywa głównie w obrębie lwowskiego rynku i okolicznych uliczek, to wszystko może wyglądać całkiem fajnie, prawda, bo fasady są jednak odnowione. Wystarczy wejść pod podwórko albo wyjść nieco dalej, prawda, a Lwów to jest wielki zespół architektoniczny i okaże się, że właściwie pewnie od czasu II wojny światowej w tych wielkich zespołach kamienic się niewiele zmieniło, co najwyżej zmieniono drewniane okna na paskudne plastikowe. Więc nawet Lwów, szkoda, że nie mamy czasu, żeby o tym porozmawiać, jest obiektem, czy jest jak gdyby wielkim zespołem, który cały czas jest zagrożony. I nie tylko Lwów. Panowie, w Wilnie sobie Litwini też zaczęli z tym jednak trochę radzić dzięki europejskim zwyczajom. To jest zupełnie inna historia, jeśli chodzi o Wilno, bo Wilno ma po pierwsze środki unijne, ma tradycje konserwatorskie, ma konserwatorów zabytków, których jest cały czas zbyt mało, ma służbę konserwatorską, której w ogóle prawie nie ma na Ukrainie i Białorusi, a przy tym Wilno kilka lat temu była europejską stolicą kultury. I od tego czasu Wilno rzeczywiście wygląda już znacznie lepiej niż wcześniej. Poza tym jest znacznie mniejsze od Lwowa. Jest mniejsze od Lwowa oczywiście, ale porównywanie sytuacji dzisiaj zabytków na Litwie z sytuacją zabytków na Ukrainie czy Białorusi właściwie nie ma sensu, tak, bo to są zupełnie dwa różne światy. To ja tylko na koniec powiem, że budżet Departamentu Ochrony Zabytków na Litwie wynosi 1 milion euro, więc też nie ma tam szału. Natomiast i Wilno, znaczy i Litwa, i Białoruś, i Ukraina są przedmiotem szczególnego zainteresowania zabytki na tych terenach tych wszystkich narodów i w tym kontekście bardzo istotne jest to, żeby myśleć o współpracy i o pewnym systemie ponadpaństwowym. Namówiłbym Państwa oczywiście, abyście ruszyli teraz silną ławą na Ukrainę i Białoruś turystycznie, ale mamy taki rok, jaki mamy, ale to nie jest ostatni rok w historii świata. Dziękuję bardzo Michałowi Laszczkowskiemu, dziękuję Wojciechowi Kononczukowi. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Łukasz Jasina, audycję wydawała Sylwia Hej, a teraz przez chwilę lwowianka nam zaśpiewa. Noc dojrzeje, ktoś wygrał, ktoś porzuci nas. Nasz dom, nasz ląd zniknie gdzieś, odpłynie w dal. Biała wieś, będziemy snem. Zodą złóż morskim dnem i gwiazdą pokochaj mnie z całych sił, pokochaj mnie na sto lat, pokochaj mnie jakbyś był tak młody jak był dawniej świat. Już zielenieje sąd, o burzy i mroz stopimy się w podróży. Ty kochaj mnie od nocy do nocy, aż po noc. Nim kłos, nim nim noc dojrzeje, masz jeszcze czas, by pokochać mnie. O jak to jest, jak to tak, że więdnie bez, cichnie ptak, zegary tak śpieszą się, biegną dnie i noce. Pokochaj mnie, leśnie mój, kochajcie mnie, ranne mgły, darujcie mi biały strój, tak mało już nocy i dni. Znów zielenieje sąd, o burzy nim roztopimy się w podróży. Ty kochaj mnie od nocy do nocy. Zapraszamy